akşam orada sabah ederim. Bahtımın peşinden ağlar giderim. Perişan oldum derbederim. Perişan oldum derbederim. Söyle sevgilim bana, sevmek günah mı? Sevmek günah mı? Sevmek günah mı? Çekilir mi gurbet bu genç yaşımda? Ana yok, baba yok, garip başımda. Çekilir mi gurbet bu genç yaşımda? Ana yok, baba yok, garip başımda. Hicran okunur gözyaşlarımda. Aşkım okunur gözyaşlarımda. Söyle sevgilim bana, sevmek günah mı? Sevmek günah mı? Sevmek günah mı?